جواب گفتن مصطفی علیه الصلوات و السلام اعتراض کننده را. در حضور مصطفی قند خو چون زهد بردان عرب از گفتگو، آن شه بن نجم و سلطان عبس، لب یزیدان سر دم را گفت بس. دست می زد بهر منعش بر دهان، چند گوگی پیش دانای نهان. پیش بینا برده ای سرگین خشک، که بخر این را به جای ناف مشک. دعر را ای گند مغز گند مخ، زیر بینی بنهی و گوگی که اخ. اخ اخی برداشتی ای گیج گاج، تا که کالای بدت یابد رواج. تا فریبی آن مشام پاک را، آن چریده گلشن افلاک را. حلم اون خود را اگرچه گول ساخت، خیشتن را اندکی باید شناخت. دیگ را گرباز مندم شب دهن، گربه را هم شرم باید داشتن. خیشتن گر خفته کردن خوب فر، سخت بیدار است دستارش مبر. چند گویی ای لجوج بی صفا، این فسون دیو پیش مصطفی. صد هزاران حلم دارند این گروه، هر یکی حلمی از آنها صد چکوه. حلمشان بیدار را ابله کند، زیرک صد چشم را گمره کند. حلمشان همچون شراب خوب نغز، نغز نغزک بر رود بالای مغز. مست را بین زان شراب پرشگفت، همچو فرزین مست کج رفتن گرفت. مرد برنا زان شراب زودگیر، در میان راه می افتد چو پیر. خاصه این باده که از خم بلیست، نه می که مستی او یک شبیست. آنکان اصحاب کهف از نقل و نقل، 309 سال گم کردند عقل. زان زنان مصر جامی خردند، دستها را شرحه کردند. ساحران هم سکر موسا داشتند، دار را دلدار می انگاشتند. جعفر طیار زان می بود مست، زان گرو می کرد بی خود پا و دست.